specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 lipca, jest 16. Serwis Trójki, Filip Jarek. Trwa już Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Andrzej Duda, otwierając posiedzenie, mówił o bardzo istotnych postanowieniach szczytu NATO. Prezydent Republiki Korei Południowej przebywa z wizytą w Polsce. Rozmowy dotyczą współpracy gospodarczej. Załatwianie spraw urzędowych ma być prostsze. Trwają sejmowe prace nad nowelizacją ustawy o e-administracji. W Warszawie trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego poświęcone ostatniemu szczytowi NATO. W Ministerstwie Obrony Narodowej prezydent Andrzej Duda spotkał się z premierem, kluczowymi ministrami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz liderami grup politycznych. O szczegółach Karol Surówka. Według Andrzeja Dudy szczyt NATO w Wilnie był ważny i decydujący, choć, jak dodał prezydent, szczyt nie zakończył się spektakularnymi ustaleniami, to były one jednak kluczowe z polskiej perspektywy. Po raz pierwszy od zimnej wojny zostały zatwierdzone, przygotowywane od ponad roku plany obronne. Według Andrzeja Dudy ważna na szczycie NATO była też całkowita zmiana języka i nastawienia sojuszników wobec Rosji, która nie jest już nazywana partnerem. Nikt już nawet nie myśli o tym, żeby nazwać Rosję jakimkolwiek partnerem. Dzisiaj wiadomo, że Rosja jest po prostu państwem agresorem. Prezydent Andrzej Duda dodał, że sojusz ma nadal przed sobą wiele pracy. Zwiększenie wydatków na obronność we wszystkich państwach członkowskich, zwiększenie obecności wojsk sojuszniczych na wschodniej flance oraz zwiększenie ilości uzbrojenia w strategicznych miejscach. Karol Surówka, Polskie Radio. Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Republiki Korei Południowej Yoon Suk-yeolem dotyczyło głównie kwestii gospodarczych. Piotr Müller podkreślił, że w ostatnich latach zacieśnia się współpraca polsko-koreańska w kwestii na przykład przemysłu zbrojeniowego i energetycznego. Polska i Korea bardzo blisko współpracują w zakresie nowych technologii przede wszystkim, ale również w kwestii uzbrojenia. My spore zakupy zbrojeniowe właśnie realizujemy w porozumieniu z Koreą Południową. I w związku z tym te rozmowy dotyczyły również tej kwestii, ale również kwestii rozwoju polskiej energetyki jądrowej, bo tu również firmy koreańskie mają ważne znaczenie, jeżeli chodzi o ten sektor rozwoju naszej niezależności energetycznej. Prezydent Republiki Korei Południowej oraz jego małżonka rozpoczęli dzisiejszą wizytę w Warszawie od spotkania z polską parą prezydencką. Załatwianie spraw urzędowych ma być prostsze i szybsze, zapowiada minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o e-administracji. Minister Cieszyński wyjaśnił, że jedna ze zmian dotyczy usługi e-doręczenia, czyli elektronicznego odpowiednika listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Po wejściu w życie przepisów e-doręczenia będą darmowe dla samorządów, koszty pokryje państwo. Pierwotny model e-doręczeń zakładał, że e-doręczenia będą płatne na poziomie 75% przesyłki poleconej, co oznaczało, że dla wielu samorządów to wciąż było duże obciążenie finansowe. My chcemy, aby operator wyznaczony, w tym przypadku Poczta Polska, realizował te zadania w oparciu o ryczałtową opłatę i ta ryczałtowa opłata pokryje koszty operatora wyznaczonego, a dla obywatela i dla samorządu ta usługa będzie darmowa. Kolejnym rozwiązaniem będzie możliwość wystawienia elektronicznego pełnomocnictwa za pośrednictwem państwowej aplikacji mObywatel. Możliwość upoważnienia bliskiej osoby w aplikację mObywatel do tego, żeby właśnie załatwić w naszym imieniu jakąś sprawę urzędową, ale docelowo chcemy, żeby to też stał się standard pełnomocnictw udzielanych w życiu codziennym. Czy to do zawarcia umowy, ale też bardziej praktycznie do odebrania dziecka z przedszkola. Oprócz tego projekt nowelizacji pozwoli także na zdalne zastrzeżenie numeru PESEL. W Rzeszowie otwarto polsko-ukraiński klub seniora. To część projektu mającego aktywizować i integrować osoby starsze z obu krajów. Na spotkanie inauguracyjne przybyło kilkadziesiąt osób. Chcę poznać Polskę lepiej, jak ja wiem teraz. Chcę mieć jakieś koleżanki, kolegów, chcę znać jakieś historii różne i polską też historię. Przyszliśmy tutaj razem z mężem, przyszłam, bo chcę zobaczyć, chcę. Spróbuję. Czym więcej znajomości, tym lepiej. Czuję się taki naszej z Ukrainy jest i Polaków. I takie spotkanie to bardzo ładne jest. Znam bardzo dużo ludzi, jeździłem często na Ukrainę. Także znam, bardzo lubię ten kraj, folklor tego kraju. No i pogodni ludzie. Polsko-ukraiński klub seniora w Rzeszowie ma swoją siedzibę w Ośrodku Wsparcia Uchodźców przy ulicy Podkarpackiej. To był serwis Trójki.

Natalii Imbruglia sprzed lat, już nawet nie będę wymieniał ilu, na 100, może i 10, jeśli mi pamięć nie myli, strzelam, 97 rok i wtedy też była dyskusja o całkowitym zakazie palenia. No to taka klamra niby, która jeszcze się na razie na tę chwilę nie domyka. Czy w Polsce będzie całkowity zakaz palenia papierosów? Okazuje się, że zresztą nie trzeba się specjalnie wytężać, żeby zobaczyć, że dymimy na potęgę, kiedy inne kraje wdrażają plan nikotynowej prohibicji. Co ciekawe, niedawno na rządowym portalu Głównego Inspektoratu Sanitarnego pojawiła się informacja, że Polska planuje wprowadzić prohibicyjną strategię Endgame do 2030 roku. Wówczas w praktyce miałby wejść w życie całkowity zakaz palenia. Jednak po chwili artykuł zniknął ze strony, a rzecznik prasowy GIS-u przyznał, że Polska wycofała się z takich planów. Co na to sami zainteresowani? Pewnie uśmiechają się pod nosem i palą dalej w najlepsze, trując siebie i wszystkich wokół. Nawet wtedy, gdy na zewnątrz aura nie sprzyja, pada deszcz, a przekonał się o tym nasz reporter Józef Niewiarowski, trochę naiwnie zadający zasadnicze pytania. Dlaczego pan nie rzuci palenia? O matko, ja bym chciał bardzo rzucić palenie i nawet to próbowałem. Była osoba, która lata temu poleciła mi tabletki, ale ponieważ uwierzyłem zbyt mocno w tabletkę, nie było silnej woli. Dlaczego pan nie rzuci palenia? Bo lubię. W Polsce, jak pokazują badania CBO, spalaczy mamy nie mniej, a więcej niż przed laty. Zdecydowanie Polacy mają problem z papierosami. Według badań ostatnich 8 milionów około Polaków, czyli tak naprawdę co trzeci dorosły Polak, pali papierosy regularnie. Szymon Cienki, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego. Jest to jeden z wyższych wyników w skali europejskiej i niestety ten problem narasta po pandemii COVID-19. I cóż, spożycie używek w tym papierosów niestety wzrosło. Strategiczne i twarde działania podjęła rok temu Nowa Zelandia, wprowadzając zakaz sprzedaży tytoniu do końca życia osobom, które w obecnym roku kończą 15 lat. We want to make sure young people never start smoking. Chcemy mieć pewność, że młodzi nie zaczną palić, więc zagłosowaliśmy ustawę o generacji wolnej od palenia. Ayesha Verrall, minister zdrowia Nowej Zelandii. Oni, jak i przyszłe pokolenia, nigdy nie będą mogli legalnie kupić tytoniu, ponieważ prawda jest taka, że nigdy nie ma na to odpowiedniego wieku. Because the truth is, there is no safe age to start smoking. To jedna z dróg tak zwanej strategii Endgame, dążącej do uwolnienia kraju od nałogu. Polska miała w planach wprowadzenie własnej prohibicyjnej strategii Endgame do 2030 roku, jednak plan spalił na panewce. Ten projekt nigdy nie wyszedł poza fazę bardzo wczesnego planowania, a wręcz pomysłu. Nigdy nie zadziało się z nim nic oficjalnego, nie był poddawany żadnym konsultacjom. I był to tak naprawdę bardzo ambitny pomysł, który między innymi przez epidemię COVID-19 nie miał szansy zostać wdrożony do realizacji. Rzecznik GIS mówi, że chciałby, aby pomysł wrócił od przyszłego roku. A polscy palacze? W naszym kraju i w naszym narodzie zakazy, wiadomo, jakoś by sobie człowiek pewnie poradził, bo myślę, że zaraz by się stworzył jakiś szary rynek czy podziemie tytoniowe, więc myślę, że to nie i chyba to nawet nie jest realne, żeby coś tam do czegoś takiego doszło. Swoiste strategie Endgame wdraża obecnie 8 krajów. Warto nadmienić, że są to głównie kraje skandynawskie, gdzie współczynnik palaczy tytoniu jest niższy niż u nas, w Francji czy we Włoszech. Mimo wszystko Polska nie zamierza zakończyć wojny z tytoniem. W przyszłym roku będziemy chcieli zrobić bardzo duży program dotyczący zdrowia publicznego. Tematyka palenia papierosów i wyrobów tytoniowych będzie również jednym z elementów tego programu. To jednak dalej profilaktyka. Zakazu nie ma, nie było i najprawdopodobniej przez najbliższe lata nie będzie. Jak słyszeliśmy, Nowa Zelandia, zakaz sprzedaży tytoniu, zakazy także w Skandynawii, we Francji czy we Włoszech, a to tylko kilka przykładów. Nie dalej jak wczoraj czy przedwczoraj pytałem, co nam przeszkadza na plażach, na polskich plażach nad Bałtykiem, padła odpowiedź: palacze, osoby, które siedzą obok albo leżą na kocyku i palą sobie w najlepsze. No to dziś zadam pytanie, jak bardzo przeszkadza nam palenie także u innych. No i co z tym zrobić? Wprowadzić taki zakaz i byłby on skutecznie egzekwowany? 2, 2 i 7 3 w sprawie zakazu, całkowitego zakazu palenia. No być może nawet i od niech by było 2030 roku. Co państwo na to? 2, 2 i 7 3 najszybciej i najłatwiej telefonicznie. Dancing to the music vibe, and the boys, just the girls with the curls in their hair, while they shout to men who just sit way over there. singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is with the stars. Where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Up in the morning and your head is with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Od pana Rafała. Panie redaktorze, nie czarujmy się. Całkowity zakaz palenia w miejscach publicznych i tak jest obchodzony, a całkowity zakaz trudny do wyegzekwowania. Ale wyższe ceny mogłyby sprawić. No właśnie, tak się zastanawiam, czy czasem nie rozwój, rozbudowanie szarej strefy albo przemytu takich właśnie papierosów. Nie zachęcając do palenia, dziś pytanie do państwa w audycji popołudniowej w kontekście tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, przede wszystkim o tej strategii planowanej Endgame do 2030 roku, kiedy to w praktyce miałby wejść w życie całkowity zakaz palenia. Jak bardzo przeszkadza nam palenie, jak reagujemy na tych, którzy gdzieś obok właśnie... Dwie dwójki i siedem trójek. 18 minut po godzinie 16. Przypomnę państwu, teraz telefonicznie mamy dla państwa zaproszenia na koncert. W najbliższą niedzielę, 16 lipca, po 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi zespół Big Day. Oczywiście do usłyszenia transmisja tego koncertu na żywo na naszej antenie, także w mediach społecznościowych, na stronach Trójki. Do zobaczenia, do usłyszenia, ale do przeżycia to wydarzenie tu na żywo przy Myśliwieckiej. W najbliższą niedzielę, 16 lipca, po godzinie 20. Było mailowo, to teraz telefonicznie. Dwie dwójki i siedem trójek. Kto z państwa chętny, by wziąć udział w koncercie Big Day'a w Trójce w najbliższą niedzielę po godzinie 20. Uspokajam, całkowity zakaz palenia w tym budynku też obowiązuje. 18,5 minuty po godzinie 16. Ależ państwa zainteresowała ta sikorka bogatka, która gdzieś tutaj, właśnie, sobie chyba uwija gniazdko, czy nie wiem, przeprowadziła się w okolice Trójki. Tak, pięknie daje koncert po deszczu, prawie że po burzy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, bo nie tylko telefonicznie, także mailowo 71335, gdyby państwo mieli ochotę wyklikać na przykład coś w sprawie całkowitego zakazu palenia. Będziemy bardzo wdzięczni i chętnie cytujemy państwa wypowiedzi na antenie. Lao Che, 19 minut po godzinie 16, okazja do tego, by zrobić głośniej, a za chwilę kolejny, jakże ważny, szczególnie dla rodziców, wakacyjny temat. Fast rygował we worek żył. dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Minuty po godzinie 16. Wakacje to dla harcerzy zazwyczaj czas leśnych obozów, podczas których mogą w praktyce sprawdzić swoje umiejętności. Taki wyjazd to może być niezapomniana przygoda, ale choć to wakacje, trzeba też pamiętać o bezpieczeństwie, a z tym może być różnie, zwłaszcza gdy znienacka nadciąga nawałnica. W lesie potrafi powalać olbrzymie drzewa. Pamiętamy te tragiczne wydarzenia w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku, kiedy to nad Pomorzem przeszły gwałtowne burze z silnym, porywistym wiatrem. I podczas takiej nawałnicy zginęły dwie nastolatki z Łodzi przebywające na obozie harcerskim. Wówczas w lesie, gdzie rozbite było obozowisko, zniszczenia były ogromne. No a teraz obowiązują nowe procedury. Jak muszą reagować druhny i druhowie w kryzysowych sytuacjach? To na miejscu sprawdzał Bartosz Bielecki. Mundur, las, ognisko i oczywiście gitara. To jest bardzo fajnie. Gramy w ninja, w mafię. Śpimy w namiotach. Nie śpię akurat w pierwszym namiocie. Nie marznę, ani się nie boję. Mówiła Radiu Białystok młoda harcerka, która swoje wakacje postanowiła spędzić na leśnym obozie. Jednak natury nie należy lekceważyć, aby z obozu przywieźć raczej dobre wspomnienia. Obecnie mamy 446 takich obozowisk pod namiotami. Brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj strażacy trzymają rękę na pulsie, bo przed rozpoczęciem obozu są opinie dotyczące bezpieczeństwa, czyli bezpieczeństwa pożarowego, ewakuacji. Obecnie obowiązujące procedury to pogłosie tragedii, jaka miała miejsce 6 lat temu w Suszku. Burza i silny wiatr doprowadziły do zniszczenia obozu harcerzy z Łodzi, a śmierć poniosły dwie młode dziewczyny. Padały na nas drzewa. Pod drzewami leżeliśmy tak z godzinę, półtorej godziny. 6 godzin czekaliśmy. Byliśmy pomiędzy młodymi sosenkami i przytulaliśmy się, żeby nam było cieplej. Relacjonowali Radiu Koszalin obozowicze. Teraz czujność jest dużo większa, a służby ściśle współpracują z organizatorami takich wyjazdów. Wczoraj 4 takie obozy harcerskie prewencyjnie ewakuowało się do najbliższych zabudowań. Tam przeczekano burzę i dzięki temu nikomu nic się nie stało. Każdy z obozowiczów wiedział, co miał robić. Te ewakuacje przebiegają zazwyczaj z dużym wyprzedzeniem i dość sprawnie. Codziennie rano i wieczorem meldujemy się. Krzysztof Kotowski, komendant obozu harcerskiego Chówcowych Ostrołęckiego Chówca Harcerze ZHR. Wyznaczonej osobie ze Straży Pożarnej w celu podania przebywającej na terenie obozu liczby uczestników mamy wyznaczone dokładnie przez Straż Pożarną miejsce ewakuacji, a także miejsce bezpiecznego schronienia. Czuwaj! Czuwaj!

A to wie Kuba Domoracki. Witamy ponownie. Poważnie zakorkowana jest autostrada A4 w Małopolsce pomiędzy Balicami i węzłem Kraków-Łagiewniki i to zarówno w kierunku Katowic, jak i w stronę Rzeszowa. Podobnie jest w pobliżu węzła Niepołomice i Targowisko. Tam doszło do wypadku i jezdnia w kierunku Rzeszowa została częściowo zablokowana. A na dolnośląskim odcinku A4 wielokilometrowy zator utrzymuje się pomiędzy węzłami Budziszów i Kąty Wrocławskie. Trzy samochody osobowe zderzyły się na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdańsk Osowa. Na 322 kilometrze jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. I jeszcze droga numer 81 w Skoczowie. Tam na 62 kilometrze zderzyły się dwie osobówki. Ruch w kierunku Wisły jest całkowicie wstrzymany. O 16.30 skrót serwisu i Filip Jarek. Prezydent rozmawia z przedstawicielami rządu i klubów parlamentarnych o niedawnym szczycie NATO. Trwa Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że postanowienia, które zapadły podczas szczytu w Wilnie, są bardzo istotne. Po raz pierwszy od zimnej wojny zostały zatwierdzone, przygotowywane od ponad roku plany obronne NATO, w myśl których następuje jakby zmiana filozofii bronienia terytorium NATO z tego słynnego deterrence by punishment na deterrence by denial, to znaczy na dosłowne odstraszanie, to znaczy takie odstraszanie, żeby nie doszło do zajęcia terytorium państwa NATO, no to jest, że tak powiem, istotna zmiana. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego ma potrwać około 2 godzin. Nasza armia otrzymała już amunicję kasetową przekazaną przez USA, ale jeszcze nie użyliśmy tej broni na polu bitwy, powiadomił w rozmowie z amerykańską stacją CNN generał Aleksander Tarnawski, dowódca ukraińskiego zgrupowania wojsk Tauryda. Generał potwierdził wcześniejsze zapewnienia władz w Kijowie, że ukraińska armia nie użyje broni kasetowej na terenach okupowanych przez agresora, jeśli w wyniku tych działań mogliby ucierpieć cywile. Od 15 lipca osoby z niepełnosprawnościami będą mogły kupić bilet do muzeów lub teatrów za symboliczną złotówkę, poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Taką samą kwotę za bilet zapłaci opiekun towarzyszący danej osobie. Szczegóły na stronie urzędu. To był skrót serwisu Trójki. O, pani wyskakuje z kasy teraz. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry po trzykroć. Dzień dobry, zapraszam. O 213 zł wzrośnie od września wynagrodzenie bazowe dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych oraz dla praktykantów przyuczających się do zawodu bezpośrednio w firmach. Uczniowie w pierwszym roku nauki będą dostawać co miesiąc 569 zł i 94 grosze, czyli 8% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Od początku roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 30 decyzji w sprawie zatorów płatniczych. Na 16 przedsiębiorców nałożył kary finansowe w wysokości ponad 20 milionów złotych, mówi Tomasz Chrustny. 14 spółek uniknęło sankcji pieniężnej, ponieważ same były poszkodowane w wyniku zatorów płatniczych. Wystosowaliśmy również ponad 60 wystąpień miękkich do przedsiębiorców. Jest to instrument stosowany skutecznie od wielu lat, na przykład w obszarze ochrony konsumentów i konkurencji. Pozwala zasygnalizować możliwe nieprawidłowości i wpływać na działania spółek bez konieczności wszczynania formalnych postępowań. Służy do pokazania przedsiębiorcom, że ich praktyki mogą naruszać prawo, z jednoczesnym sugerowaniem im rozwiązania, w tym przypadku poprawą dyscypliny płatniczej względem swoich dostawców. Jeśli jednak poprawa nie nastąpi, to prezes UOKiK-u będzie wszczynać postępowania administracyjne i nakładać kary finansowe. Sektor obronny, energetyka i odbudowa Ukrainy to obszary, w których Polska i Korea mogą zacieśnić współpracę. Do tej pory nasze dwustronne relacje gospodarcze koncentrowały się na branży akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Jutro w Warszawie odbędzie się polsko-koreańskie forum gospodarcze z udziałem prezydentów obu krajów, a Polska jest siódmym pod względem wielkości partnerem handlowym Seulu, po Wietnamie, Stanach Zjednoczonych, Hongkongu, Indiach, Singapurze i Filipinach. Dolar coraz tańszy, obecnie kosztuje 3,95 zł, euro 4,42, frank szwajcarski 4,60, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 18 groszy. Jutro słonecznie, głównie na zachodzie, a we wschodniej połowie kraju będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr zachodni, północno-zachodni słaby i umiarkowany. W dzień na termometrach od 19 stopni w górach oraz na wybrzeżu, w centrum 24, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 28 stopni Celsjusza. w audycji popołudniowej zastanawiamy się, jak bardzo przeszkadza nam palenie, także u innych. No i co z tym zrobić, bo planowany zakaz, całkowity zakaz palenia, wszystko wskazuje na to, że zostanie przesunięty w czasie, nie w 2030, a no właśnie, 2 2 7 3. Zawsze taką najbardziej poszkodowaną osobą jest w pracy osoba, która nie pali. Bo większość ludzi wychodzi na tak zwanego dymka i robi sobie przerwę, czasami nawet bardzo długą, a ta osoba, która nie pali, no cóż, ma zrobić przerwę na łyk świeżego powietrza. Jeszcze nie słyszałem, żeby taka sytuacja się zdarzyła. Wpływa to przecież na naszą wydajność w pracy, wpływa to także na gospodarkę przecież. Oczywiście, powinny być takie przerwy na świeże powietrze. Prawda? Dla tych osób, które nie palą, mówię to jako osoba niepaląca. Jestem za, jak najbardziej. Ja kto też. Z Państwa również, proszę dać znać. 2 2 7 3 za 24 minuty 17. Jest dziś więcej niż wymyślisz między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać w tajemnicy między nami. Wszystko, co zawarte w ciszy między nami. Nawet kiedy nagle znika z twarzy róż, to wszystko jest i tak okej. Rozumiem cię bez słów, bo wiem już ile widzisz różnych dróg. Wyjdź już z tego cienia, bym mógł tak patrzeć cały czas. Na jego w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki za 21 minut 17. Troszkę sportu w audycji popołudniowej, tym bardziej, że takiego sukcesu w polskiej siatkówce kobiecej nie było od lat. Reprezentantki Polski pokonały Niemki 3-1 w ćwierćfinale turnieju finałowego Ligi Narodów. W Teksasie po raz pierwszy w historii awansowały do fazy półfinałowej tych rozgrywek, a ich gra od początku sezonu reprezentacyjnego, no co tu dużo mówić, napawa optymizmem. Do sukcesów mężczyzn, zresztą regularnie stających na podium Mistrzostw Świata, trochę już przywykliśmy. Na medale siatkarek czekamy od, no, chyba ery złotek Andrzeja Niemczyka. Skąd ten przypływ formy na rok przed igrzyskami, to sprawdzał Dariusz Urbanowicz. Polki miewały już dobre sezony, choćby w 2019 roku, kiedy były w czołowej ósemce Ligi Narodów, do tego w top 4 Mistrzostw Europy. Ale wydaje się, że tak dobrze jak w tym sezonie jeszcze nie grały. Skąd ten wzrost formy? Najpierw przyjmująca Martyna Łukasik. Nasza zagrywka, kiedy ją konsekwentnie trzymałyśmy, na pewno nam pomagała. Koncentracja na tym, jak my gramy, na tym, co robimy po naszej stronie siatki, bo jeżeli skupiałyśmy się na tym, co my mamy zrobić dobrze, gdzie mamy stać i pamiętałyśmy o najmniejszych detalach, wtedy ta gra nam się bardziej układała i było dla nas to dużo prostsze. Ale to wytłumaczenie dobrej postawy w konkretnym meczu, tym z Niemkami, prowadzonymi zresztą przez dobrego znajomego z naszej męskiej reprezentacji, Witala Heinena. Ale spróbujmy wyjaśnić fenomen selekcjonera Stefano Lavariniego. Jakiego wytrycha użyłby, ta drużyna zaczęła stanowić taki monolit. Jedno jest pewne, Lavarini musi być wybitnym motywatorem. Pokazał tym dziewczynom, że muszą w siebie uwierzyć, że mają wszystkie predyspozycje, żeby grać siatkówkę na najwyższym poziomie, a jedyne, czego im brakuje, to wiary w siebie i uwierzenia, że naprawdę mogą wejść na szczyt. Tu jest największy sukces Lavariniego, że sprawił, że ta grupa uwierzyła w swoją wielkość, uwierzyła w swój potencjał i chce ten potencjał zrealizować. To mówi Zbigniew Bartman, dziś komentator telewizyjny, w przeszłości reprezentant kraju. Jasno określił zasady, jakie będą panowały w grupie i są one egzekwowane wobec wszystkich. Ta relacja jest przede wszystkim zbudowana na wzajemnym zaufaniu i przede wszystkim szacunku, bo widać, że kontakt z dziewczynami Lavarini ma bardzo dobry. Kiedy potrzeba, potrafi je uspokoić, kiedy jest na to potrzeba, również potrafi nimi wstrząsnąć, ale wszystko w granicach dobrego smaku. O silnej motywacji i wadze gry w tej drużynie niech zaświadczą słowa kapitan Agnieszki Konkolewskiej. No jestem naprawdę ogromnie dumna z tego zespołu. Dla mnie to honor być kapitanem tego zespołu, bo teraz myślę, że naprawdę będąc w tej czwórce mogę powiedzieć, że jest szczęśliwa. Gra Polek napawa optymizmem, ale są obawy, że mając w perspektywie ważniejsze turnieje w tym sezonie, eksplozja wysokiej dyspozycji przyszła zbyt wcześnie. Mówi Edyta Kowalczyk, dziennikarka Onetu i Przeglądu Sportowego. Z jednej strony możemy się zastanawiać, czy ta forma nie przyszła za wcześnie, a z drugiej strony możemy sobie powiedzieć, że to chyba jeszcze nie jest ta topowa, szczytowa forma reprezentacji Polski ani rzecz, która zadowalałaby reprezentację, a przede wszystkim trenera Lavariniego, bo myślę, że on się ucieszył na pewno z tego pokonania Niemek w ćwierćfinale Ligi Narodów i awansu do najlepszej czwórki. Ale jestem przekonana, że on doskonale wie i na to też uczula zespół, że nie tam jest szczyt tej kadry i nie tam jest szczyt tego sezonu. Za miesiąc są Mistrzostwa Europy, jesienią turniej kwalifikacyjny na Igrzyska w Paryżu. No i oczywiście będzie okazja do tego, by trzymać mocno kciuki i kibicować Polkom. Już za niecałą godzinę po 17.30 starcie Brazylijek z Chinkami, a Polki w półfinale Ligi Narodów właśnie zagrają ze zwyciężczyniami tego meczu. Tu trójka za 17.17. We'll be right back. Zmianie Ekstrem popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Dziś między innymi o zakazie palenia. Państwo przez analogię do zakazu spożywania alkoholu. Już wiele rzeczy zabraniano, pozwalano. Przykład, prohibicja w Stanach. Był zakaz alkoholu, czy nie pito? Możemy stwarzać pozór zakazami. Nie wiem, czy nie lepiej edukować ludzi i przekonywać. 2 2 7 3 czekamy na Państwa sygnały, a ważne sprawy światowe, co tu dużo mówić, już za chwilę na naszej antenie. Przypomnę, kontakt z nami na 3 sposoby. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl to mailowo, 71335, także smsowo, no i telefonicznie, jak Państwo słyszą, 2 2 7 3. Za 11 minut 17. Świat w trzech aktach. I na obiad pierogi z kimchi. Rafał Tomański, dzień dobry. Już tłumaczymy, o co chodzi. Dzień dobry, ale to za chwilkę. Na początek konsekwencje szczytu NATO. Wciąż, no bo to jest świeża sprawa, ale te pierogi z kimchi, o których wspomniałeś, także tego dotyczą. Wracając jednak do tego, co było w Wilnie. Pojawiły się takie dziwne komentarze, bo czekaliśmy na to oświadczenie. Po szczycie patrzyliśmy na to, co robi prezydent Stanów Zjednoczonych. To były takie duże rzeczy. Ale... wsłuchiwaliśmy się w słowa prezydenta Zełenskiego. Oczywiście. A w międzyczasie padł komentarz brytyjskiego szefa obrony, czyli Bena Wallace'a, człowieka, który niedawno, i też o tym tutaj rozmawialiśmy, niedawno był typowany na szefa NATO. No jak wiemy, tutaj się nic nie zmieni na tym stanowisku. I trochę być może w jakiejś desperacji albo żalu po tym, że to stanowisko mimo wszystko mu co najmniej na rok uciekło, no bo kolejny rok Stoltenberga, Ben Wallace stwierdził właśnie podczas szczytu NATO, że roszczenia Ukraińców, w ogóle przede wszystkim użył słowa roszczenia, żądania, to wszystko, ta lista życzeń, tak dokładnie użył wish list po angielsku, ta lista życzeń zakupowych, militarnych, których domaga się ukraiński rząd, jest rodem z portalu Amazon, czyli firmy, która ułatwia nam zamawianie różnych rzeczy. Kiedyś tylko książek, a teraz już wszystkich rzeczy ze świata. Na ukraińską odpowiedź nie trzeba było długo czekać. No było to dziwne, nawet szczerze, jak ktoś nie jest specjalnie zaangażowany w konflikt, no dość cyniczna wypowiedź, nie ma co. I prezydent Zełenski w odpowiedzi na zarzuty szefa resortu obrony Wielkiej Brytanii stwierdził, możemy co rano składać wam podziękowania. I nawet doszło do takiej sytuacji, kiedy razem na dużej sali podczas szczytu w Wilnie na konferencji prasowej prezydent Zełenski wywołał swojego z kolei odpowiednika Bena Wallace'a, czyli Aleksieja Reznikowa, i spytał się go, czy już dzisiaj kontaktował się z Wielką Brytanią. I powiedział, że nie, no to masz okazję teraz w stanie podziękuj. I tamten wstał z sali z jednego z rzędów, podziękował bardzo swojemu koledze i wszyscy się zaczęli śmiać. Też wicepremier Ukrainy Irena Wereszczuk stwierdziła, że nie można frontu i wojny nazywać, bo nawet traktować jako serialu na Netflixie. Ukraina nie jest takim czymś, więc tutaj te duże korporacje pojawiły się w opisie szczytu NATO i w trochę zupełnie innym znaczeniu. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, wciąż prezydent Zełenski opowiada nam o tym, co na Ukrainie, i jako jedna z konsekwencji szczytu NATO też pojawił się taki głos o ewentualnym rozmieszczeniu wojsk na Ukrainie, wojsk zachodnich, ale prezydent Zełenski twierdzi, że nie jest zainteresowany takiego rodzaju wsparciem i jedynie wsparcie w postaci sprzętu, a nie wojsk. Wojsk. Wchodzi w grę. I tutaj Ukraina na obecność wojsk z innych krajów nie przysta. To też jest dosyć spory konkret, bo ten szczyt mimo wszystko trochę, no, niektórzy są zdania, że bardziej rozmył niż wyklarował. Może nawet to rozczarował, tak? Bo to też można by między wierszami odczytać. Wojska, dziękujemy. Właśnie, i jeżeli posłuchacie państwo też naszej rozmowy za godzinę o 17.45 w trójkowym komentarzu dnia, będziemy mieli ukraińską parlamentarzystkę Kirę Rudy, która właśnie też o tym rozczarowaniu, ale też nie do końca, bo na przykład w konsekwencjach stałego wsparcia militarnego przez Zachód Ukrainy opowie, no bo z perspektywy Ukraińców w ukraińskich miastach sprawa wygląda tak, że dzisiaj umawiamy się na przykład dzisiaj umawiamy się na jutrzejszą rozmowę i może naszego gościa już po drugiej stronie na Ukrainie nie być, bo są naloty. No to nie są żarty i to nie jest coś, co się nie dzieje. To z perspektywy ukraińskiej. Teraz, ponieważ na szczycie w Wilnie był też prezydent Korei jako jeden z czterech liderów państw Azji i Pacyfiku zaproszonych tam, no to są te pierogi z kimchi, bo Yoon Suk-yeol, prezydent Korei Południowej, przybył teraz od dzisiaj do soboty na 3 dni do Polski z oficjalną wizytą. Spotyka się z władzami naszego kraju i te rozmowy są bardzo obiecujące. Wymiana handlowa się powiększa. My kupiliśmy ostatnio, realizujemy największe w historii polskiego przemysłu zbrojeniowego takie zamówienie właśnie od Koreańczyków. Czołgi, myśliwce i też systemy obrony przeciwlotniczej, no rozmaity sprzęt. Też samobieżne haubice Krab. I wszystko w Korei jest pod znaku K. Jest K-pop, czyli koreańska muzyka pop, jest K-drama, seriale koreańskie, K-beauty jako kosmetyki, no to może będą K-pierogi, to stąd właśnie to, co powiedziałeś, pierogi z kimchi, zamiast bigosu będziemy mieli kimchi. Pozostajemy w krainie kiszonek, w końcu to jest kraj, Korea Południowa, w ogóle cały półwysep koreański, który uwielbia kisić rzeczy, to jest zawsze zdrowe, tam była bieda przez wieki, a kiszenie pomaga utrzymać ludzi, nawet biednych zdrowych. Ja żartuję, oczywiście trochę to przekręcam, bo i kiszonki są świetne, i Korea znakomita, i partnerstwo na pewno się uda. I wiele nadziei, wiele osób w tym pokłada właśnie. Bardzo dziękuję. Rafał Tomański, Świat w trzech aktach powróci, a jak słyszeliśmy zapowiedź rozmowy, mam nadzieję niezwykle interesujące i ciekawe pytania i odpowiedzi właśnie w trójkowym komentarzu dnia, to już za niecałą godzinę. Nick Kershaw, proszę bardzo, i też na K. Można? Można. Za 5 minut będzie 17. We'll be right back.